Właśnie ta ręka ściska gryf w moich piosenkach. I sam już nie wiem, czy to dobrze jest, czy źle. Właśnie ta ręka ściska gryf w moich piosenkach. I sam już nie wiem, czy to dobrze jest, czy źle. Jeżeli chcesz, w sobie zamienię wszystkie twoje słowa w deszcz, co strumieniami wpłyną w szwy na głowach. Jeżeli chcesz, odpowiem deszczem łez na deszcz. Odpowiem deszczem łez na deszcz. Marek Dejak z płyty Pierwszy śnieg. Uwierz mi, to muzyka i słowa Robert Kasprzycki. Droga i śpiew, muzyka Jerzy Małek, słowa Robert Kasprzycki. Jeżeli chcesz, muzyka i słowa Jacek Musiatowicz. Czas się żegnać. Tak się kończy audycja Teraz Polskie. Żegnam się płytą, która będzie często gościła na antenie Trójki, bo ma swoją koncertową premierę na tegorocznej bielskiej zadymce jazzowej Gdzie się wybieram, ale o tym to jeszcze będzie Państwu okazja opowiedzieć, choćby z piątku na sobotę, gdzie się usłyszymy mało obiektywnie. A zatem do piątku, z piątku na sobotę do północy. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.